I Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed południem poznamy kolejne punkty planu znoszenia ograniczeń po pandemii koronawirusa. Nasza reporterka sprawdziła, czego mogą dotyczyć. Na razie daty wyborów nie będzie. Marszałek Sejmu w Polskim Radiu mówi, że nie może tego zrobić ze względu na przedłużające się prace w Senacie. W Sejmie czwarta odsłona tarczy antykryzysowej. Powiemy, co znalazło się w tych przepisach. Plan następnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa poznamy przed południem. Około 11 powinna być konferencja premiera i ministra zdrowia. Jakich zapowiedzi możemy się po niej spodziewać, to sprawdzała Paulina Kurek. Według poniedziałkowych wypowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego kolejne decyzje będą dotyczyły noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Kiedy, gdzie, jak będziemy musieli nosić maseczki, a kiedy będziemy mogli je zdjąć. Resort informował, że na ułagodzenie obostrzeń pozwala sytuacja epidemiczna, która jest pod kontrolą. A jak przekazał wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pierwsze analizy nie wskazują, żeby odnotowano wzrost zakażeń w związku z luzowaniem ograniczeń. Poza jednym województwem śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to jest 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zakażalności poniżej jedności. Kolejny etap łagodzenia ograniczeń ma też dotyczyć organizacji wesel. Paulina Kurek, Polskie Radio. Niemożliwe jest wyznaczenie daty wyborów prezydenckich ze względu na przeciągające się prace w Senacie. O poranku w Polskim Radiu powiedziała tak marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Senat pracuje nad ustawą o organizacji wyborów. Wczoraj zarządzono przerwę do poniedziałku. Tak mówiła o tym marszałek Sejmu. W ciągu ostatnich tygodni, już w tej chwili, dwóch tygodni, nic się w Senacie nie wydarzyło. Nic, co by spowodowało, że ta ustawa byłaby przez Senat rozpatrzona. Mimo wcześniejszych zapowiedzi ze strony pana marszałka, ale także senatorów i posłów opozycji, że nie będzie obstrukcji nad tą ustawą, to jednak tę obstrukcję obserwujemy. Senat kieruje się tym, żeby wybory prezydenckie zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny i oddawały wolę narodu. Tak z kolei mówił wieczorem marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Mam wrażenie, że propozycjami poprawek dotknęliśmy jakiejś czułej struny w mechanizmie PiS, bo nerwowość po ich stronie jest dla mnie, szczerze mówiąc, zadziwiająca, stwierdził w Polsat News. Wczoraj w Senacie zgłoszono poprawkę, według której wybory prezydenckie miałyby być po 6 sierpnia, czyli po zakończeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. To Senat. W Sejmie z kolei posłowie dzisiaj pracują nad tarczą antykryzysową 4.0. Zajmą się także regulaminem Izby oraz wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Przy Wiejskiej jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj. Dzień dobry. Co przewiduje czwarta odsłona tarczy antykryzysowej? Rządowy projekt tarczy 4.0 zakłada uruchomienie ponad 560 milionów złotych dopłat do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez epidemię koronawirusa. Przepisy zawierają też ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet odsłonowy dla samorządów, ochronę przed przejęciem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych. Projekt przewiduje też, że przedsiębiorcy, u których wystąpił wzrost kosztów zatrudnienia, będą mieli możliwość obniżenia pensji pracowników o połowę lub obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% do 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii. Warunkiem obniżenia pensji będzie znaczący wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Projekt przewiduje ponadto wydłużenie do 28 czerwca dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów. Dotychczas świadczenie to było przewidziane do 14 czerwca. Podczas tego posiedzenia odbędzie się też drugie czytanie projektu zmian w regulaminie Sejmu. Ma on m.in. umożliwić powołanie przedstawicieli Sejmu do Komisji do Spraw Zwalczania Pedofilii. Sejm zajmie się też wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wicepremierowi i ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi. Wniosek ten ma negatywną opinię Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. A to była z Sejmu Małgorzata Naukowicz. W czasie pandemii w Stanach Zjednoczonych zarabiają głównie przedsiębiorcy, którzy sprzedają przez internet. W połowie maja prawie połowa Amerykanów zamówiła jedzenie na wynos. To prawie 20 punktów procentowych więcej niż w poprzednich miesiącach. Niemal o tyle samo wzrosło zainteresowanie curbside pickup, czyli zakupami online, które później odbiera się samemu samochodem. W ten sposób zakupy robi co trzeci Amerykanin. Proces odmrażania gospodarki w niektórych stanach USA rozpoczął się pod koniec kwietnia.

Wspominałem, że jesteśmy tu w studiu Trójki w takim bardzo kameralnym, dwuosobowym gronie, no ale muszę jeszcze dodać, że audycję wraz ze mną przygotowała Sylwia Hej, a te szczególne, myślę, naprawdę ładne piosenki dla Państwa wybrał Mariusz Owczarek. No to co teraz Mariusz proponuje? Była grupa Queen, to może teraz grupa The Rolling Stones. Living in a

Trójka. Program trzeci. What goes around comes back around. Your hollow words, they echo now. For you to keep when you're alone, so you can lie to yourself when I'm gone. Zapraszamy do 15:00, to dzień z trójką w domu. Ja nie byłbym sobą, gdybym jednak od czasu do czasu nie dorzucił wątku filmowego i poza naszymi stałymi punktami programu, poza powieściami, do których dzisiaj wrócimy, również będą wątki filmowe, a pierwszy za kilka minut. To taka smutna informacja. Właściwie niespełna sprzed tygodnia, że oto w tym roku, chociaż miał być jubileuszowy 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nie odbędzie się. Za kilka minut połączę się z jego dyrektorem Leszkiem Kopciem, by zapytać o tę sytuację, no i przede wszystkim o to, co dalej, może za rok. No a teraz już sięgamy po kolejne utwory, które wybrał dzisiaj dla nas Mario. Będzie Jamiroquai, to za chwilę, wcześniej Mike and the Mechanics. The hardest part.

Jamiroquai. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, łączymy się już telefonicznie. Myślę, że z Gdynią. Za chwilę to sprawdzimy. To taki czas. Nie możemy zapraszać jeszcze ciągle gości do studia. Łączymy się za pośrednictwem Skype'a najczęściej, czy telefonu właśnie. I oto już ze mną Leszek Kopeć, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No właśnie, w Gdyni. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry. W Gdyni jesteś? Tak, jestem w Gdyni, w mieszkaniu swoim, na wzgórzu Maksymiliana. Piękne miejsce. No i właśnie wróćmy do tej wiadomości sprzed kilku dni. Był już ustalony wrześniowy termin. Była ta piękna liczba przed nazwą festiwalu, 45. No i co? I nie będzie w tym roku? To wszystko wskazuje na to, że nie. Podjęta uchwała komitetu była inspirowana przez informację, którą przynieśli i przez osoby, które ją przyniosły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, że jest taki rodzaj, nie wiem, zalecenia, a będzie też być może rozporządzenie, żeby te duże imprezy, również masowe, kulturalne, to samo się z Chopinowskim konkursem stało, żeby ich nie realizować w tym roku, zważywszy na stan epidemii, możliwą drugą falę zagrożenia i tak dalej. To główny powód. Drugi oczywiście jest taki, że mamy mniej filmów, znacznie mniej skończonych i niewiele wskazuje na to, że mogą być pozostałe ukończone mimo już poluzowania reżimów sanitarnych i obostrzeń, które obowiązywały do tej pory. No właśnie, to jest bez wątpienia bardzo ważny powód. Festiwal w Gdyni to takie istotne miejsce spotkań polskich filmowców, prezentacji wszystkiego, co najnowsze w polskim kinie. Zawsze oczywiście te największe emocje związane z konkursem głównym. No i przez pandemię te produkcje stanęły. Czy to było tak, że okazało się, że byłoby w konkursie rzeczywiście tylko kilka filmów teraz? 9 było skończonych na początku maja. Miałem taką informację, robiliśmy takie rozeznanie wśród producentów i dystrybutorów, no głównie wśród producentów, czerpiąc informacje z ogólnodostępnych w internecie stron, ale też odpytując dużą część osobiście producentów, jaki jest stan rzeczy, i wyszło na to, że w najlepszym wypadku w takim terminie, bo do sierpnia muszą być całkowicie skończone filmy, żeby we wrześniu można było je pokazać w konkursie, ale w maju, w czerwcu trzeba je obejrzeć, przynajmniej w wersjach roboczych. No to takich filmów było 9, no jest szansa, że jeszcze 4-5 się skończy. Czyli tak naprawdę... Oczywiście nie wszystkie znalazły było uznanie w oczach dyrektora artystycznego czy selekcjonerów, który by się dobrał zgodnie z treścią nowego regulaminu. Więc tutaj no, zatrzymało się to koło świetnie rozpędzone ze wspaniałą liczbą publiczności i uczestników i gości. I rzeczywiście te przyczyny jakby wzajemnie się i komplementarnie uzupełniają. No. Ta epidemiologiczna, gdzie jest taka nieformalna informacja, a być może znajdzie swoje formalne uzasadnienie niebawem, ze strony rządu, a z drugiej strony właśnie ta sytuacja w kinematografii i produkcji filmowej. Oczywiście twój głos, twoje nazwisko jest doskonale znane słuchaczom Trójki, bo przecież szefujesz Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych od bardzo, bardzo wielu lat. W ostatnich latach nawet łączyłeś funkcję tego dyrektora głównego z dyrektorem artystycznym. To też taka była specjalna sytuacja. No i tutaj nowa wiadomość. Wiemy o tym od niedługiego też w sumie czasu. Prawda? Zmieniło się. Został wyłoniony przecież, powiedz też, przez jakie gremium, nowy dyrektor artystyczny. W konkursie, tak. No. Został wyłoniony, to prawda. No i czekamy na decyzję ostateczną o jego powołaniu. No nie, na razie jej nie ma. Tej decyzji. Aha, czyli jeszcze formalnie nie został powołany. Nie. Zresztą no, w tej sytuacji nie mógłby się wykazać. No nie miałby czym w tym roku. Tak. Pewnie tak. Rzeczywiście. Powiedz jeszcze, co to znaczy cała ta sytuacja, to, że w tym roku no najprawdopodobniej, wszystko już na to wskazuje, ten 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych się nie odbędzie. Co to znaczy dla festiwalu na przyszły rok? No bo mam nadzieję, że już wtedy normalna edycja. No więc przede wszystkim chciałem podkreślić, że zachwycony nie jestem, mimo że rozumiem, dlaczego Komitet Prawie w Całości się zdecydował na taki krok, ale nie budzi to radości, bo to oznacza różne problemy. My musimy rozciągnąć zadanie na 2 lata, a budżet będzie ten sam, albo jeszcze mniejszy, bo i tak niektórzy współfinansujących zmniejszają ze względu na koszty czy straty, które ponoszą w pandemii swój udział, więc będzie na pewno finansowo bardzo zubożony, będzie organizacyjnie trudny, bo no jakieś filmy jednak, ileś filmów, no ja mówię w tej chwili 11-14, będzie skończonych pewnie więcej w tym roku, dojdą z następnego, oby doszły i oby nie było tak, że będzie druga i następna jeszcze fala epidemii. W związku z tym będzie ich więcej, więc trzeba będzie rozważyć być może z wyjątkową sytuację, kiedy zwiększymy liczbę kanoniczną filmów w konkursie, a nie będziemy ją limitować tak do tej pory. To może nawet oznacza, trzeba będzie festiwal wydłużyć nieco. No niewykluczone, no mając mniejsze pieniądze niż do tej pory, wydać więcej, to jest rzeczywiście ekwilibrystyka i bardzo trudna. Mój 21 festiwal i no nie jestem szczęśliwy, mimo że ta liczba przez magiczną 7 się dzieli, że akurat w takich okolicznościach przyszło mi powoli się przygotowywać do żegnania, no bo będę się za jakiś czas wybierał pewnie na emeryturę, ale nie chciałbym zostawiać takiej sytuacji, w której to, co tak się pięknie rozwijało przez ostatnie 10-15 lat, miałoby więdnąć czy podlegać jakiejś atrofii. Także dla mnie to nie jest osobiście, ani dla mojej świetnej ekipy biura organizacyjnego festiwalu za dobra wiadomość, tak samo jak nie jest za dobra dla tych twórców i producentów, którzy mają skończone swoje filmy w tym roku i oni bardzo by chcieli, żeby festiwal, jeżeli nie we wrześniu, to w listopadzie na przykład się odbył w tym roku za wszelką cenę, nawet za cenę tego, co no nie śmiem nawet głośno powiedzieć, ale powiem, no za cenę, nie wiem, no zarażenia niektórych osób koronawirusem, a przecież wszyscy byśmy tego nie chcieli. Oczywiście, no trzymam kciuki, tak czy inaczej, za Festiwal Polskich Filmów Fabularnych też żałuję, bo to zawsze było jednak wielkie, wspaniałe święto polskiego kina i dla dziennikarzy, ale przecież też dla licznie zgromadzonej publiczności, nie tylko z Gdyni, przecież z całego Trójmiasta, ale też wielu gości z Polski i z zagranicy, a wspomniałeś o tych ostatnich latach, no to nie mamy co do tego wątpliwości. Filmy, które pojawiały się na festiwalu, filmy, które wygrywały, no nie były znane potem już tylko w Polsce, żeby wspomnieć choćby przypadek Bożego Ciała, czy wcześniej Zimnej Wojny, prawda? Tak, to prawda. No aspekt promocyjny nabierał tutaj coraz większego znaczenia. Ten festiwal rzeczywiście i tak argumentowali to w rozmowach z nami, z komitetem, ze mną, niektórzy producenci czy dystrybutorzy, że bez festiwalu w Gdyni będzie im bardzo trudno wprowadzać swoje filmy do kin. Tak czy inaczej, czekamy na tę 45. edycję. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy Gdynię i trzymamy. Tak jak dziękuję, mówię, również pozdrawiam serdecznie. Tak jak mówię, trzymamy kciuki za festiwal. Leszek Kopeć był z nami na antenie Trójki. No to pozostańmy w klimatach filmowych. Shirley Bassey. Gold finger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. Zostań w domu z Trójką. You ever had a feeling like you're some kind of fool and spend your life just looking for answers? Take a wrong step into a little dark room, waiting for someone just to turn on the light. You're like a one-way ticket to a dead-end street, looking for a miracle, but what are your chances? Tak się składa, że od 10 nie zdążyłem nawet jeszcze podać mojego adresu mailowego, by mogli Państwo do mnie napisać. Okazuje się, że wcale nie musiałem, bo pięknych maili dostałem już naprawdę bardzo, bardzo wiele. Dziękuję Państwu bardzo. Mówiłem niedawno o tym, że trzymam kciuki za festiwal w Gdyni, a Państwo trzymają kciuki za nas. Mógłbym tu zacytować wiele pięknych słów, no ale może chociaż fragment maila od pani Anny. Dziękuję za pełne nadziei słowa. Wychowałem się na Trójce, jestem uzależniona i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Trzymam mocno kciuki za pana Kubę i za was wszystkich. Trzymajcie się, przyjaciele, będzie dobrze. Pozdrawiam, Joanna. No to nie ma wątpliwości, ci z Państwa, którzy słuchają Trójki, to znają mnie, mój głos, a tym samym imię i nazwisko od dawna. Nie było więc problemu, by się odnaleźć, ale bardzo proszę, ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Czekam na kolejne listy. Czasy mamy trudne, w takich żyjemy, ale premiery filmowe wciąż mają miejsce. Oczywiście na razie tylko w sieci. O jednej z nich powiemy w Trójce już po 11, bo w tej chwili za 7 minut 11. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things change.